Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Lekarze rezydenci nadal protestują. Premier proponuje powołanie zespołu, który zajmie się ich postulatami. Nie będzie zwrotu działek w naturze, a na złożenie roszczeń będzie rok. To niektóre przepisy projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Poszukiwany od 2 lat gangster, 36-letni Dawid S., pseudonim Kopernik, zatrzymany przez CBŚP. Lekarze rezydenci kontynuują protest. Po spotkaniu z premier Beatą Szydło stwierdzili, że rządowe propozycje ich nie satysfakcjonują. Szefowa rządu zaproponowała powołanie zespołu, który zajmie się ich postulatami. Mają go otworzyć przedstawiciele rządu, rezydentów i innych zawodów medycznych, ale warunkiem rozpoczęcia prac ma być zakończenie protestu. Najpóźniej 15 grudnia kończą się prace dotyczące zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, zwiększenia wynagrodzeń dla wszystkich pracowników, tak żeby całościowo to potraktować. Zdaniem Łukasza Jankowskiego z porozumienia rezydentów OZZR rząd nie przedstawił konkretnych rozwiązań. Konkrety nie padły. W ochronie zdrowia od kilkunastu lat słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej. Poczekajcie, dajcie nam czas. My już, proszę państwa, nie wierzymy i mówimy. Czekamy na wiążące decyzje. Lekarze rezydenci 2 października rozpoczęli protesty głodowe w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, skrócenia kolejek, zmniejszenia biurokracji, poprawy warunków pracy i podwyżek. Nie będzie zwrotu działek w naturze, spadkobiercy mogą liczyć na odszkodowania. Przewodniczący komisji weryfikacyjnej przedstawił projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Na złożenie roszczeń będzie rok, a wypłata rekompensat będzie następować w ramach możliwości państwa, mówi Patryk Jaki. Uznajemy te roszczenia, układamy je w hierarchii finansów państwa, ale nie na pierwszym miejscu. Nie wyżej niż podstawowe potrzeby państwa, czy nie wyżej na przykład niż program 500+ i tak dalej. Spadkobiercy mogą liczyć na odszkodowanie do 25% wartości nieruchomości i do wyboru będą 3 opcje, mówi współautor projektu, profesor Kamil Zaradkiewicz. W postaci pieniężnej w wysokości 20% wartości nieruchomości. Po drugie, możliwości 25%, kiedy będzie ona realizowana obligacjami Skarbu Państwa. I po trzecie, możliwości zaliczenia na poczet nabycia nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje też bezwzględny zakaz zwrotu kamienic z lokatorami, ustanowienia kuratorów, a jako uprawnione do roszczeń uznaje tylko osoby z pierwszej linii pokrewieństwa i małżonków. Szeroką dyskusję o referendum dotyczącym zmian w Konstytucji zapowiada prezydent. Zaproszeni do niej zostaną m.in. prawnicy, konstytucjonaliści i samorządowcy. Zdaniem Andrzeja Dudy właśnie kwestie samorządu terytorialnego w ustawie zasadniczej są zagadnieniem do omówienia przez ekspertów. Prezydent przypomniał, że regulowane już one były w Konstytucji 3 maja. W nowej, jak mówił prezydent, trzeba się zastanowić, jak mocno osadzić samorząd w przepisach oraz czy i jak w nim sprawować nadzór. Czy wystarczy, że do konstytucji wpisany jest samorząd gminny jako ten pierwszy szczebel samorządu terytorialnego? Czy samorząd jest wystarczająco samodzielny? Czy też, jak twierdzą niektórzy, jest aż nazbyt samodzielny? Czy nie jest tak, że w niektórych obszarach nadzór nad samorządem terytorialnym powinien być zwiększony? Prezydent nawiązał tu do zawetowanej w lipcu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Zdaniem Andrzeja Dudy, choć część jej zapisów była dobra, to skierował ją do ponownej pracy w parlamencie. Kolejna konferencja na temat zmian w Konstytucji we wtorek w Poznaniu. Poszukiwany od 2 lat gangster zajmujący się głównie kradzieżami samochodów. 36-letni Dawid S., pseudonim Kopernik, zatrzymany przez CBŚP. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Był odpowiedzialny za kierowanie gangiem, paserstwo częściami kradzionych samochodów. Jego grupa przestępcza podejrzewana jest także o wyłudzanie odszkodowań na podstawie zorganizowanych kolizji i stłuczek samochodów. Kopernik, odkąd członkowie jego grupy przestępczej zostali zatrzymani 2 lata temu, ukrywał się za granicą. Tropy łowców cieni CBŚP wiodły do Belgii. Poszukiwany często zmieniał miejsce zamieszkania, numery telefonów i posługiwał się fałszywymi dokumentami. Dzięki dokładnym informacjom polskich policjantów, belgijskie służby mogły dokonać zatrzymania Kopernika. Wkrótce ma być przetransportowany do Polski i stanąć przed białostocką prokuraturą. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone demonstrują siłę w okresie kryzysu na linii Waszyngton-Pjongjang. Marek Wałkuski. Dwa amerykańskie bombowce B-1B wystartowały z bazy sił powietrznych na wyspie Guam. Dołączyły do nich dwa myśliwce F-15 sił powietrznych Korei Południowej. Samoloty przeprowadziły ćwiczenia na wodach oddzielających Koreę Południową od Chin. Później amerykańskie bombowce wzięły udział w podobnych ćwiczeniach z myśliwcami japońskimi. Tymczasem w Waszyngtonie prezydent Donald Trump spotkał się w Białym Domu z szefem Pentagonu Jamesem Mattisem oraz szefem połączonych sztabów generałem Josephem Danfordem. Sam prezydent Trump dał do zrozumienia, że skłania się do bardziej zdecydowanych kroków wobec Pjongjangu niż niektórzy jego współpracownicy. Myślę, że mam trochę inne podejście do Korei Północnej niż niektóre osoby z mojego otoczenia. Wszystkich słucham, ale to moje podejście jest najważniejsze. Tak to działa. Niedawno Donald Trump publicznie wyraził sceptycyzm co do opcji dyplomatycznej w sprawie Korei Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W sporcie uśmiechnięta Monika Słukowska. Nie uśmiechnięta, a wcale nie mam dobrych wiadomości, bo wczoraj pasmo porażek naszych drużyn w europejskich pucharach. Orlen Wisła Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych przegrała z PKN Segat 27-33. Przyczyny porażki tłumaczył Michał Daszek. Byliśmy przygotowani na to, że oni będą grali tak agresywnie w obronie. Można było zauważyć, nawet mieliśmy wariant gry w 7-6, ale znowu ten początek spotkania był nie po naszej myśli i myślę, że wtedy za dużo nerwowości wkradło się do naszej gry i grało się nam zupełnie ciężej. Za dużo błędów własnych, bo to zaważyło. Oni chyba rzucili 6 czy 7 kontr i było ciężko dogonić później. To czwarta porażka Wisły w 5 kolejkach. Nasza drużyna ma na koncie tylko jeden punkt za remis w poprzednim spotkaniu. W Lidze Mistrzyń Piłkarek Ręcznych także klęska. Zawodniczki Wista Lugryń Gdynia 23-34 uległy CSM Bukareszt. Lepiej było w piłkarskiej lidze mistrzyń. Medyk Konin po porażce u siebie 0-5 z Olimpikiem Lyon w rewanżu przegrał 0-9. Pocieszenia kibicom nie przyniosły także koszykarskie puchary. W Eurolidze Kobiet przegrały ICCZ Polkowice i Wisła Kanpak Kraków. Polkowice 60-65 z Lille, a Wisła 68-79 z Jekaterynburgiem. W Lidze Mistrzów FIBA przegrał natomiast Stelmet Zielona Góra 64-70 z Arisem Saloniki. Zatrzymamy się na chwilę przy koszykówce w Stanach. Trwa sezon przygotowawczy do głównych rozgrywek NBA, które ruszają w przyszłym tygodniu. W swoim czwartym meczu kontrolnym Washington Wizards z Marcinem Gortatem po raz pierwszy przegrali z Miami Heat 115-117. Nasz jedynek w NBA podkreśla, że podczas tak zwanego preseason nie można brać na poważnie indywidualnych statystyk. Chodzi przede wszystkim o zgranie zespołu oraz ćwiczenie poszczególnych elementów. W pojedynku z Heat Marcin Gortat na parkiecie przebywał przez 24 minuty. Zdobył 8 punktów, do tego dołożył 3 zbiórki i asystę. Końcówka tych meczy przedsezonowych, o których nikt tak naprawdę poważnie myśli. Został jeszcze jeden mecz, traktujemy go na spokojnie, na pół serio i potem zaczynamy grać na poważnie. W piątek w ostatnim meczu sezonu przygotowawczego Wizards zagrają w Nowym Jorku z miejscowymi Knicks. Sezon rozpoczną 18 października potyczką z Filadelfią. Z Miami Jan Pachlowski. W naszej lidze siatkarzy wczoraj dwa mecze w zaległym spotkaniu drugiej kolejki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez straty seta pokonała u siebie Jastrzębski Węgiel. Zacięta była tylko trzecia partia, zakończona wynikiem 33-31. W rozegranym awansem meczu czwartej kolejki BBTS przegrał w Bielsku Białej z Kuprum Lubin 1-3. Za godzinę więcej o testach F1, w których uczestniczył wczoraj Robert Kubica. Przypominam, że czekamy też na pojedynek Magdalinet z Marią Szarapową w turnieju w Tianjin. A to jakoś teraz będą grały teraz o niedługo? Zaplanowany jest na 7:30 naszego czasu, ale to zależy, jak potoczą się inne spotkania. Dobrze, to będziemy śledzić sprawę. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na południu. Przelotnie popada najmocniej na północy, po południu. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Strefa opadów przemieszcza się z zachodu na wschód. Ciśnienie sobie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Słupsku, Elblągu i Łomży, 16 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Toruniu, 17 w Gorzowie, Częstochowie i Zamościu, do 18 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu, czyli raczej ciepło. Ale tu niezbadane są ścieżki, którymi podążają Państwa myśli o poranku. Na przykład pan Tomasz zastanawia się, bo redaktor Zimiński mówił o tym, że mamy rocznicę 525, prawie okrągłą rocznicę odkrycia Ameryki. I pan Tomasz zastanawia się, czy pierwsi odkryci Amerykanie nie marzli, bo kiedy mnie ktoś znienacka odkryje, to mi się robi zimno, bo śpię przy otwartym oknie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 49-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 2899 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To też rodzi pytanie, czy na przykład gwiazdy nie marzną, bo też je najpierw trzeba odkryć, prawda? A jeśli chodzi o czas...

tam jest wypadek w miejscowości Sieniczno, korkuje się droga zablokowana, przez tylko miał lądować śmigłowiec. To jest trasa 94, panie redaktorze. Mam dla pana niespodziankę. Cieszę się. Bardzo lubię niespodzianki. Przynajmniej większość. To powiem więcej, to jest miła niespodzianka. A, to już wszystkie lubię. To bardzo proszę. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Usłyszę teraz pytanie. Świetnie. Zadane. Przez? Przez. A? Pytającą osobę. Aż tak? Tak. Proszę się posłuchać. Nie spodziewałem. Proszę bardzo, proszę posłuchać. Dzień dobry, mam 5 lat. Mam na imię Hania. I chciałabym zapytać doktora Rożka, skąd się bierze na Ziemi powietrze. Dziękuję. No i teraz proszę odpowiedzieć 5-letniej słuchaczce. Młodej damie. Moim zdaniem z niej będzie fizyk albo chemik. A na pewno ktoś, kto po prostu uwielbia odgadywać zagadki tego świata. To jest ta dziecięca ciekawość, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Tak, tak. Skąd to się wszystko bierze? Nie ciekawość, tylko powietrze. To może najpierw tylko w 5 słowach przypomnę, że powietrze to nie jest jeden gaz, tylko to jest mieszanina gazów. Mhm. W przypadku powietrza naszego, atmosferycznego, ziemskiego, to jest w 78% azot, a w około 21% tlen. Pozostaje niecały procent, ciut ponad procent, to jest argon i tam inne różne gazy, między innymi dwutlenek węgla na przykład. Skąd się to bierze? Przede wszystkim to nie jest stały skład powietrza w całej historii Ziemi. On się zmieniał. I zresztą my go też zmieniamy, produkując chociażby niestety nadmiar dwutlenku węgla, czy metanu w wyniku różnych procesów, chociażby przez rolnictwo. I już częściowo odpowiedziałem na to pytanie. Skąd on się bierze? Z działalności nas, ale też z działalności geologicznej, z działalności życia w ogóle, czyli skład atmosfery jest bezpośrednio związany z tym, co dzieje się na danej planecie. Są atmosfery księżyców, planet, które mają skrajnie inny skład. I ten skład też nie wynika z tego, że w czasie tworzenia się takiego globu po prostu się też wytworzyła atmosfera. Zwykle atmosfera powstaje dużo, dużo później. Tylko po prostu jest związany z tym, co na danej planecie się dzieje. I stąd na przykład skład atmosfery na Wenus jest zupełnie inny. Mimo tego, że Wenus sama w sobie, w sensie konstrukcji planety, wielkości czy rodzaju planety jest praktycznie taka sama, identyczna jak Ziemia, ale jest bliżej Słońca, w związku z tym tam zachodzą inne procesy, tam nie ma wody ciekłej, tutaj jest. W tej wodzie, tej ziemskiej, coś żyje, to coś też produkuje między innymi tlen, ale też dwutlenek węgla, więc to jest bardzo skomplikowana, a coś w rodzaju takiego ogromnego systemu naczyń połączonych i zmiana jednego elementu niesie za sobą konsekwencje. Tymi konsekwencjami bardzo, bardzo dawno temu było pojawienie się tlenu. Atmosfera ziemska na początku była atmosferą beztlenową. W pewnym momencie pojawił się tlen. To spowodowało wymarcie wszystkich organizmów, dla których tlen był trucizną, które tlenu nie potrzebowały. A z kolei dzisiaj trudno sobie wyobrazić sytuację, w której, czy konsekwencje tego, gdyby po prostu tlenu zabrakło. Wymierają wszystkie z kolei organizmy, dla których tlen jest potrzebny do oddychania. Odzyskujemy ten tlen. On powstaje... Bywa, tak. To znaczy, to jest rzeczywiście tak, że oddychamy i tlen jest nam potrzebny do reakcji spalania na poziomie komórki. Zresztą to jest dokładnie ta sama reakcja, która powoduje, że pali się ognisko albo świeczka. Tam też jest potrzebny tlen. Tyle tylko, że tam ta reakcja przebiega w sposób bardziej gwałtowny. W komórce nie ma ogniska, ani nie ma płomieni, ale rzeczywiście jest pozyskiwana energia, do tego jest potrzebny tlen. Wydychamy dwutlenek węgla. Ten dwutlenek węgla jest w procesie odwrotnym trochę, jest wykorzystywany na przykład przez rośliny zielone, przez te wszystkie rośliny, które żyją dzięki fotosyntezie. One tak długo, jak świeci światło, jak świeci słońce, jak mają dostęp do światła, zamieniają dwutlenek węgla, ten węgiel z dwutlenku węgla wyciągają, budują swoją strukturę z tego węgla, i wyrzucają na zewnątrz tlen, który dla nich jest zbędny. To zresztą dotyczy nie tylko roślin, które żyją na lądzie, ale też zielonych roślin, które żyją pod wodą. Doktor Tomasz Rożek, mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie. Się podłączyłem, odpowiedzieliśmy, że pan odpowiedział na pytanie. Ale proszę słuchaczki. Się podłączać. Pozdrawiam przy okazji. Bardzo serdecznie. I zapraszamy do zadawania pytań i kawalerów też, nie tylko młode damy. Oczywiście. ranek@polskieradio.pl. Może być taki plik dźwiękowy. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka. Tato nie dał mi rowerka, wszedł a po domu Felka. Wrócił rano bez pieniędzy i powiedział: jestem męski. Mama się zdenerwowała, tatusiowi w buzię dała. Wtedy tatuś już o zmroku poszedł gdzieś i mamy spokój. ranek@polskieradio.pl. Pan Michał jeszcze napisał, bo w sprawie tych nazw sieci Wi-Fi. Moja sieć nazywa się Niepożądaj Wi-Fi bliźniego swego. I też działa. Ja w sprawie tej sieci. Kiedyś byliśmy nad morzem, na wakacjach nad polskim morzem. I w naszym ośrodku była sieć Agent Tomek. Jeszcze wtedy, kiedy on tymi pieniędzmi tak rzucał. 22 i 7 trójek, numer telefonu. To pytanie, które państwo słyszeli, ten plik dźwiękowy, to mailem, więc można i w takiej formie przysłać swoje pytania. Dzień dobry. Do doktora Rożka, bo tak świetnie odpowiada tej młodej damie. Mój młody dżentelmen zapytał, czy potwory ją wiewiórki? Czy on coś na ten temat wie? Dziękuję, pozdrawiam. Zapytamy oczywiście w swoim czasie. 23 minuty po 7. Projekt Tata. Chyba, że... czy co? Czy potwory ją wiewiórki? No. A, tak, tak. A pamiętasz Sekretne życie zwierzaków domowych? Tam jeden pies tak. Gonił wiewiórki, ponieważ jego podejrzewał, że one chcą opanować świat. To jest możliwe. To jest bardzo możliwe. No, oczywiście, że to jest bardzo prawdopodobne nawet. Krystian Hanke. No dobrze. Słysząc, że w jednej z warszawskich szkół podstawowych dziś dzieci przyniosą do szkoły zakupione przybory szkolne dla swoich rówieśników w Meksyku, rówieśników, którzy stracili dobytek w tragicznym trzęsieniu ziemi sprzed kilku tygodni, pomyślałem, że warto chwilę przyjrzeć się tej ważnej nauce z dzieciństwa. Taka żywa lekcja, której odrobienie potem przecież wpłynie na to, jakimi ludźmi będą nasze dzieci. We wspomnianej szkole numer 85, której patronem jest bohater Meksyku, Benito Juárez, reformator, demokrata, no, żył w XIX wieku, ale był prezydentem. To też. Panie ze świetlicy, spontanicznie z dziećmi zaczęły rozmawiać o tym, jak można pomóc kolegom zza oceanu, opowiada dyrektor szkoły Marcin Jarkiewicz. Dziś liczę na to, że powstanie dużo paczek, które jutro zostaną przekazane ambasadorowi Meksyku. Mówię trochę ciszej, bo to ma być niespodzianka. Zwykle goszczącemu na uroczystości ślubowania klas zerowych i pierwszych. Nauka pomagania, jak dodaje pan dyrektor, to jest podstawa egzystencji. Ktoś się może śmiać z tego, że my zbieramy flamasty, kredki, kartki i tak dalej, bo na tym to polega, ale robimy to, na co nas stać i możemy, i też uczymy tego, że w przyszłości, jak ktoś będzie miał większe możliwości, to pomoże na swoim poziomie. To jest to, co dziecko powinno wynosić, jedno z pierwszych rzeczy, które wpaja mama, tata, nauczyciel, to żeby patrzeć, komu należy pomóc, a nie komu należy coś odebrać, zabrać i wykorzystać. Uczymy tego, żeby dzieci wychodziły z naszej szkoły nauczone tego. Mam wrażenie, że jakoś nam się to udaje. No, takich akcji jest wiele w różnych szkołach również, na co zwraca uwagę pan dyrektor. Jak pomagać mądrze? Co może wydobyć tę radość w niesieniu pomocy? No choćby to, że wiemy, komu pomagamy. To był bardzo biedny kraj w Afryce Środkowej. To nie była nasza inicjatywa, ale szybciutko się dzieci w to włączyły. Takie właśnie rzeczy dla dzieci, jak ubrania, nawet buty, pomoce. Najpiękniejszą rzeczą, która jeszcze nas bardziej do tego pchnęła, żeby pomagać, było konkretna obserwacja, komu pomogliśmy. Myśmy w pewnej chwili zobaczyli zdjęcia. Dzieci były ubrane w te rzeczy, które my daliśmy. Więc zobaczyliśmy, że ta pomoc nie jest pomocą wirtualną. Oczywiście też cenne jest, żeby dzieci nie tylko pomagały, żeby zobaczyć efekt, a to nam pomogło w pewnej chwili. Dzieci chcą też widzieć zaangażowanie dorosłych. Nauczyciele to często robią w szkole. Pan dyrektor też jakiś czas temu razem z uczniami pojechał do schroniska dla bezdomnych psów. One wymyśliły akcję zbierania dla piesków różnego rodzaju rzeczy. Poprosiły mnie, czy bym z nimi nie pojechał, no bo tego było dużo. Oczywiście nie ma problemu. Unikamy w szkołach zbierania pieniędzy. To jest rzecz niebezpieczna, nie do końca każdy może uwierzyć, że dana suma pieniędzy zebrana będzie uczciwie wpłacona. Dzieci nie trzeba namawiać. Kiedy tylko jest sygnał, wystarczy jedna malutka iskierka, czy nauczyciela, czy rodzica, czy kogoś starszego ze starszej klasy. Pomagamy. A to dla jakiegoś dziecka niepełnosprawnego, a to dla jakiejś starszej pani, jakieś inne fundacje. Mieliśmy taki okres w szkole, w którym akcje się tak namnożyły, że troszkę nam się wymknęły spod kontroli. Dzieci przebijały siebie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, kto komu więcej pomoże. Nie trzeba było sprawy w pewien sposób unormować, choćby po to, żeby grono pedagogiczne o akcjach takich wiedziało. No ale żeby zrobić to tak, aby nie zdusić tego entuzjazmu, trzeba było się troszkę postarać. O tym także powinniśmy my, rodzice, pamiętać, bo przecież dzieci mogą skrzyknąć się poza szkołą, w rodzinie, na podwórku, chcąc włączyć się do jakiejś akcji albo inicjując taką akcję. Włączmy się i my, skorygujmy, jeśli trzeba, pomóżmy, jeśli trzeba. Czasem to drobna rzecz z naszej strony. Aha, no nauczycielom, jeśli już o nich mowa, a przecież pojutrze ich święto. Życzymy, by mogli spokojnie pracować. Takiej stabilności w zawodzie życzymy. Stabilności, która pomaga się skupić na sprawach najważniejszych, dla których przecież powierzamy im swoje dzieci. Zdecydowanie tak, Krystian Hemke. No i teraz na koniec, jak zwykle, coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Michniewicz czyta odklejki. Podczas kolacji, po rozlaniu całej wody z kubka, uprzedzając wydarzenia. Alicja. Mamo, ale nie patrz na talerz, bo to będzie bardzo zły uczuć. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy ponownie w poniedziałek. Teraz niektórzy też będą mieli bardzo zły uczuć. Potwory rzeczywiście ją wiewiórki i takim pięknym potworem jest jastrząb, który jak tylko może, to taką wiewiórkę chętnie zjada. Ja nie wiem, czy powinniśmy emitować ten telefon. Jeszcze się zastanowimy. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być rabat do 20% na wszystkie garnki, a na wybrane zabawki do 50%. I tak od piątku do niedzieli 15 października. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowa latte. Na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Uwaga, promocja. Kup 3 dowolne kawy i odbierz brelok kawą pachnący. Regulamin na circlek.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Jest ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwie pomorskim. Za kilka godzin w pasie nadbrzeża wiatr w porywach osiągać może prędkość do 80 km na godzinę z zachodu. W gminach nadmorskich porywy do 100 km na godzinę. Są już co najmniej 23 ofiary pożarów w amerykańskim stanie Kalifornia. Kilkaset osób uważa się za zaginione. Tysiące straciły dach nad głową. Ogień zniszczył 3,5 tysiąca budynków. Za trochę ponad 2 tygodnie przejdziemy na czas zimowy, przestawimy zegary, będziemy spać godzinę dłużej. Ale pomysł ludowców, by z tego zrezygnować, poparła już Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że zmiana czasu powoduje m.in. kłopoty ze snem i koncentracją, ale wymienia też inne powody. Względy ekonomiczne to po pierwsze prostota dla firm, które zajmują się transportem lotniczym, kolejowym, autobusowym, dla banków, dla operacji bankowych, dla instytucji finansowych. Pomysły poparł m.in. poseł Wojciech Skurkiewicz z PiS. Przesuwanie czasu jest dość uciążliwe, szczególnie w kontekście, że człowiek przez pierwsze przynajmniej dni gdzieś tam się spóźnia, ma problemy z komunikacją, z tym, żeby zorganizować sobie ten dzień. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła też autopoprawkę PSL-u, mówiącą o tym, że zmiany w ustawie miałyby wejść w życie od 1 października przyszłego roku. To był skrót informacji. W Trójce pora teraz na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Tylko szybko na początek powiem, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie gościem Salonu Politycznego dzisiaj, a teraz Arkadiusz Ekiers. Dzień dobry, już myślałem, dobry. Że ja szybko mam powiedzieć. Nie, spokojnie. No to dobrze, zaczniemy spokojnie. Od Stanów Zjednoczonych, bo tam środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami. Coraz realniejsze staje się to, że stopy procentowe w USA zostaną podwyższone w grudniu. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,18%, Standard & Poor's zwyżkował też o 0,18%. Nasdaq wzrósł o 0,25%. Najmocniej w górę szły akcje spółek użyteczności publicznej, a największe spadki dotknęły sektor finansowy. A w Europie wczoraj najwięcej zyskała giełda w Hiszpanii, 1,45%. No oczywiście to efekt złagodzenia nastrojów po niepodległościowym referendum w Katalonii. Wzrosty były też we Włoszech, 0,97% i w Danii, 0,66%. Na minusie zakończyły środowe notowania giełdy we Francji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Za nami udana sesja na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Indeks WIG20 zyskał w środę 1,4%. Obroty wyniosły prawie 1,5 miliarda złotych. W głównym indeksie wzrosty napędzały przede wszystkim spółki energetyczne i banki, mówi Piotr Kaźmierkiewicz, analityk Centralnego Domu Maklerskiego PKO SA. Silny wzrost największych spółek energetycznych to głównie zasługa wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który podczas wystąpienia na Kongresie Nowego Przemysłu wyraził nadzieję, że wkrótce będzie uchwalona ustawa o rynku mocy, czyli wsparcie dla spółek sektora energetycznego. Z kolei banki kontynuują ruch w górę po słowach Jacka Sasina, który powiedział, że ustawa sprawdowa właściwie trafi do odstawki i to wpłynęło na postrzeganie banków jako bardziej atrakcyjnej inwestycji. Dużo słabiej na warszawskiej giełdzie radziły sobie mniejsze spółki. Złoty umocnił się, wpływ na to miały m.in. dobre prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Fundusz podwyższył prognozę wzrostu gospodarczego Polski i obniżył prognozę inflacji do 1,9%. To właściwie zamyka sprawę podwyżek stóp procentowych w tym roku i wszystko wskazuje na to, że niskie stopy właśnie pozostaną bez zmian przynajmniej do połowy przyszłego roku.

mógł jeszcze naprawdę dużo, dużo zrobić. To była i dla branży, i dla wszystkich fanów Toma Pettiego smutna wiadomość i chyba duże zaskoczenie. Uczestniczył w wielu projektach, o których nawet często się nie domyślamy. Był muzykiem sesyjnym, a muzycy sesyjni rzadko trafiają na okładkę płyty. Można ich znaleźć napisanych drobnym drukiem albo w książeczce, albo gdzieś tam z tyłu. Bardzo długo w branży i tak naprawdę on przebijał się, żeby zrobić solową karierę przez kilkanaście lat. I dopiero taka eksplozja w latach 80. spowodowała, że Tom Petty to jest nazwisko, które natychmiast każdy rozpoznaje. Wybrałem na początek fragment, w którym nie usłyszymy Toma Petty'ego, ale usłyszymy Jacoba Dylana, syna Boba Dylana, który wprowadza Toma Petty do rock'n'rollowego przedsionka sławy. Ladies and gentlemen, please welcome Jacob Dylan. The first time that I spent any time with Tom Petty, the Heartbreakers, was in 1986. And that was not the first tour that I'd been on, but it was certainly the most excited I'd been. I was already a huge fan, and I definitely plan on watching every moment from the side of the stage, which I did. Also on that tour, he had his two daughters there, and I remember sitting with his daughters, and I remember thinking, Jesus, your dad is Tom Petty. You can only imagine. They truly are one of the great American rock groups. Tom has written songs you will never forget. From American Girl to Refugee to Free Fallen. And all of his songs are bursting with his unique spirit. And one of my favorite lines, and one of the most inspiring lines, think of me what you will, I've got a little space to fill, which is incredibly humbling coming from a guy making records for 25 years. It is my great pleasure to welcome them into the Rock and Roll Hall of Fame. Ladies and gentlemen, Tom Petty and the Heartbreakers. Zaprosił go na scenę, za chwilę na tej scenie, ale naszej zaśpiewa. Był na trasie wspólnej z Tomem Petty w 1986 roku i jako fan, to rzadko się chyba zdarza, żeby artysta supportujący przez cały występ gwiazdy stał z boku sceny i oglądał. On jako fan oglądał. Bardzo ładnie powiedział o tym, że Tom Petty zabrał w trasę także dwie swoje córki. I Jacob, siedząc z nimi na przykład przy śniadaniu, myślał sobie cały czas, ojej, przecież to są córki Toma Petty. Jeden z największych amerykańskich rockmenów zacytował też fragment jego tekstu. Daj mi trochę przestrzeni, bo mam coś, co może tę przestrzeń wypełnić. Skromne stwierdzenie od jednego z największych artystów w historii rock'n'rolla. Zagramy Free Fallin'. Może dlatego, że z uwagi na pewien film z Tomem Cruise'em, który śpiewał na całe gardło jadąc samochodem ten utwór, tak. On chyba przerósł tylko branżę muzyczną. To jest film, który jest w świadomości po prostu całego świata. Zaczynamy. She's a good girl. Loves her mom, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are with broken hearts. Now I'm free. I'm free falling. Yeah, I'm free. Free falling. Petty będzie kolejnym bohaterem naszych porannych spotkań. Zapraszamy serdecznie wspólnie z Piotrem Mecem. Za 13 minut będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Strażak, policjant, nauczyciel albo na przykład dziennikarz, kto z Państwa będąc dzieckiem marzył, że kiedy dorośnie, będzie wykonywał jeden z tych zawodów. Takie profesje istniały już, kiedy byliśmy mali. Tymczasem z badań Unii Europejskiej wynika, że aż 65% obecnych dzieci w przyszłości będzie wykonywało zawody, które teraz jeszcze nie istnieją. Trudno w to uwierzyć, zwłaszcza kiedy ma się kilka lat, jak Tosia i Anielka. Snuje się śmiałe plany, kim zostaną w przyszłości. Fryzjerką. Będę obcinać włosy i czesać. Ja będę chciała tam pracować, bo będę mogła zarabiać coraz więcej pieniędzy. Księżniczką. A jest taki zawód? Chyba nie. Może kiedyś będzie. Tak. A czy zawód fryzjerski będzie istniał, jak ty będziesz duża? Tak, bo on codziennie istnieje i nawet lata. W przyszłości aż 65% dzieci będzie wykonywało w wieku dorosłym zawód, który w tym momencie nie istnieje. Ja sobie otworzyłam jedną z gazet dziecięcych i znalazłam tam zawód kosmotaksówkarz. Może taki ktoś istnieć, prawda? My w ogóle tak jak badamy ten świat pracy i jego zmieniającą się dynamikę. Michał Paliński z The Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Mam wrażenie, że ta kategoria zawodu coraz mniej nam tłumaczy rzeczywistość. Teraz też mamy takie zawody, które kiedyś nie istniały, więc ktoś, kto je wykonuje dziś, nawet nie mógł marzyć o nich jako dziecko. Słyszałam o takim zawodzie influencer. Rozumiem, że influencer na social mediach, czyli osoba, która ma duże grono followersów. Ale to nie jest zawód, ci followersi. Może być też zawodowo followersa. Profesor Renata Włoch z The Lab Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczy osobą, która nabija rozmaitym influencerom statystyki. Tacy zawodowi followersi też już są. Ja bym powiedziała, że to jest autorytet w pewnej bardzo określonej wąskiej specjalizacji. To nie musi być osoba, która ma wyższe wykształcenie, jest profesorem, tylko taka, która zbudowała swoją reputację. Taka osoba właśnie zdobywa kolejne grona fanów w określonych środowiskach. Z całą pewnością ta osoba musi umieć bardzo makiawelicznie, ale też bardzo mądrze posługiwać się mediami społecznościowymi. W jakich dziedzinach w ostatnim czasie powstało najwięcej nowych zawodów? Technologia zapewnia nieustanne atrakcje. Profesor Tomasz Rostkowski z Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH. Czy nowe media, czy IT. Ktoś taki jak trendsetter, takiego zawodu kiedyś nie było, ale to nie oznacza, że taka osoba nie istniała. Byli ludzie, którzy co do zasady zajmowali się taką działalnością, no teraz się to po prostu sprofesjonalizowało, że tu pobiera się konkretne wynagrodzenie. Pewne prace pojawiają się w sposób naturalny wraz z rozwojem technologii. Konstanty Młynarczyk z portalu o nowych technologiach CHIP. Rzeczy, które do tej pory nie były potrzebne, nagle się stają potrzebne, tak jak w pewnym momencie pojawił się na przykład mechanik samochodowy, który przez przecież wiele lat zupełnie nie istniał. Ja spotkałam się z takim zawodem reżyser obrazów VR albo dydaktyk medialny. W tym momencie, kiedy rozwija się właśnie rzeczywistość wirtualna, pojawia się zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią w tej rzeczywistości wirtualnej stworzyć, wykreować takie światy, jakie ma na myśli twórca. Taki zawód jak reżyser obrazu VR, jak najbardziej rzecz świeża, ale z całą pewnością perspektywiczna. A ile zawodów w ostatnim czasie powstało? To jest o tyle trudne do oszacowania, że pojawiają się nie tylko nowe zawody, giną stare zawody, ale bardzo często się okazuje, że w ramach tych samych zawodów jakby zmienia się cała sfera kompetencji, którą trzeba wypełniać. Te nowe zawody, które będą te dzieci wykonywały w przyszłości, w jaką stronę to może pójść? Współpraca z technologiami. Cały czas. Dzieci trzeba przyzwyczaić do tego, żeby umiały współpracować mądrze z technologiami. Ale myślę sobie, że zawody związane z usługami będą istniały nadal. Kucharz, fryzjer. Niekoniecznie. No, już teraz obserwujemy rozwój robotów, które pracują w gastronomii, czy mechanicznych ramion robotycznych, które są w stanie przygotować wspaniały posiłek. W dodatku są one programowane na podstawie ruchów znanych szefów kuchni, więc może mieć pani za jakiś czas w domu kucharza, który będzie gotował jak tam Gordon. Czy państwo sobie to wyobrażają, takiego robota mieć w domu? Trudno to sobie wyobrazić, że właśnie robot będzie gotował. No przecież to serca trzeba trochę dodać, jak się gotuje, prawda? Izabela Woźniak pytała o te zawody, które jeszcze nie istnieją. 65% naszych dzieci będzie pracowało w zawodach, których jeszcze nie ma. Muzyczny rozkład jazdy. Ale jakby ktoś chciał zostać perkusistą, to co? To taki zawód będzie. No oczywiście. Na pewno będzie zawsze. Albo nie, już może nie będzie, będzie. Bo wszystko załatwią automaty. Nie, nigdy nie. Dobrze, zaczniemy od teledysku i zakończymy troszkę też teledyskiem. Żadnego z nich państwo teraz przez radio nie zobaczą, ale można sobie potem w internetach odszukać na przykład. Ładnie gra, prawda? To coś do horroru jest takie. Raczej westerny. Ding, ding, ding, ding, ding. To już mniej. Aha, dobrze. A poznajesz? Deep Purple. Brawo. Zabrzmieli u nas dlatego, że właśnie opublikowali teledysk do piosenki Surprising, pochodzącej z jej najnowszej 20 płyty, zatytułowanej Infinite. No jest, nie, trochę jest western jednak. Ding, ding, ding, ding. Ale on tak wolno jedzie tym koniem przez prerię. Może pogoda może nie dopisuje. Tak, on w deszczu jedzie. Krople spadają mu z ronda kapelusza. Świetne. No niestety nie dowiemy się... Kolt moknie. Przepraszam. Nie, nie, no proszę, nie, śmiało, bo ja w zasadzie chciałem tylko powiedzieć, że nie dowiemy się z tego teledysku za bardzo, w jakiej formie jest brytyjsko-amerykański kwintet, którego członkowie mają razem 345 lat, gdyż teledysk jest animowany. Ale możemy się dowiedzieć, o czym jest piosenka, jeśli ten teledysk... Taki Lucky Luke jedzie przez ten... No, widzę, że kolega dzisiaj bardzo jest taki pobudzony, jeśli chodzi o wyobraźnię. Dobrze, to może jeszcze chwilę? O, Sky. Jest, niebo musi być zawsze. Jak to na Dzikim Zachodzie. A saluny będzie? To musisz zobaczyć ten teledysk. Tak czy inaczej, jak panowie prezentują się na żywo, można sprawdzić, bo zagrają kilka koncertów w Europie. W Sztokholmie 6 listopada, w Trondheim 8, w Oslo 9, Helsinki 11, Skandynawia pełna, Kopenhaga jeszcze 13. No a zakończą to w Londynie 23 listopada, by później przenieść się tam, gdzie zaczynać się będzie lato, czyli do Ameryki. południowej oczywiście. A tam już są muzycy zespołu YouTube. Wtorkowy wieczór był być albo nie być dla reprezentacji Argentyny na przyszłorocznym mundialu. Argentyńczykom szło w tych eliminacjach jak po grudzie, ale ostatecznie stanęli na krawędzi i mecz z Ekwadorem miał zaważyć na tym, w którą stronę zmierzają albiceleste. No cóż za pech i nie fakt, skrótu ze sobą w jeden dzień to widowisko oraz koncert zespołu YouTube w Buenos Aires. No i kto ustąpił? Oczywiście. Ustąpili ci drudzy, zgodzili się opóźnić swój spektakl tak, by fani mogli obejrzeć mecz na telebimach. Spektakl postanowili też dać piłkarze w biało-niebieskich kostiumach, a raczej jeden z nich, to wiadomo już, Leo Messi. Argentyna pokonała po 3 bramkach Messiego reprezentację Ekwadoru i zameldowała się w rosyjskiej imprezie finałowej. No zdaje się, to jest ten mecz, w którym włączył mu się guzik z napisem geniusz. A jeśli chodzi o YouTube, to oni sami są fanami piłki, więc pewnie też oglądali. No i oczywiście, i można to wszystko pogodzić. Któż nie ma dość banalnych pytań zadawanych przez dziennikarzy, pokonanych przez rutynę tych samych pytań. No i z pomocą fanom przychodzi niejaka Björk. W listopadzie ukaże się jej nowy album zatytułowany Utopia. Co Björk zaradziła na banalne pytania? No to najprostszy sposób. Zadała sobie sama te pytania i taki wywiad samej ze sobą ukazał się w magazynie W Magazine. Jak mówi, poprzedniego wieczoru, zanim zasnęłam, usiłowałam wymyślić pytania do magazynu dla normalsów, no i wymyśliła. Pierwsze, które sobie zadaje, brzmi: jaki jest twój związek z fletami? By później przejść do niuansów stojących za tematami utopii na jej nowej płycie, wcale nie chodziło, jak się okazuje, o jakieś fanatyczne snucie niepoprawnie optymistycznych wizji, ale raczej o spekulowanie na temat naszych fantazji, tego, czym jest rzeczywistość i gdzie mogą sobie nawzajem pomóc. Björk, ten wywiad w W Magazine, może ktoś akurat jest w Nowym Jorku, może akurat ktoś gdzieś jest w Europie i ten magazyn ma pod ręką. No to na koniec jeszcze The Offspring, którzy zdradzają, że wydadzą nową płytę w przyszłym roku. No chyba już czas, bo od Days Go By upływa 5 lat. Dobrym reprezentantem nowego albumu jest opublikowany jakiś czas temu utwór Coming For You. No to posłuchajmy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 58-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 3599 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki, rzeźnik w supercenie. 7,95 za 1 kg. 7,95. Oraz wszystkie nektary Dizzy i Solevita. Do 40% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition.